A családban maradtam, úgyhogy engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Én vagyok az 1-35-10-20-00-23-as számú családtag. Önöknek is van számuk, mert önök is családtagok. És minket időnként megszámolnak, sőt, mi több, meg is számoznak. És hogy a számunkra kitalált számunkat erre felejtsük, be is ragasztották személyigazolványunk 11. oldalára, bárki leellenőrizheti, hogy ez mire jó, hát egyszerű kérem, így számmal könnyebb bánni a családdal. Mert nem lehet mindenkit a nevén kérni, hogy dolgozzon, de számon kérni már igen. Szóval mi egy nagy család vagyunk, akikkel számolnak, és akikre lehet is számítani. Hát mi például leginkább a legnagyobb, legidősebb testvérünkre számítunk. Ő itt lakik rögtön a szomszédban, csak egy ugrás az egész, hát a mai világban nincsenek távolságok. Így aztán, ha szükségünk van valamire, már megyünk is hozzá. Először is háromszor megcsókoljuk egymást, de kérni kétszer sem kell tőle. Testvéreink közül vele találkozunk a leggyakrabban. Legtöbbször mi megyünk hozzá, de volt már olyan is, hogy ő jött ide, amikor hívtuk. Sokat ad ugyanis az illemre, hívás nélkül nem megy sehova. Na persze nem csak ketten vagyunk testvérek, hanem a mi családunk egy kifejezetten nagy család, olyannyira, hogy hirtelenjében meg sem tudnám mondani, hogy momentán hány testvérkénk van, ugyanis a rokoni kapcsolataink, hát szóval időnként módosulnak. Volt például egy nagy sárga ázsiai testvérkénk, aki hosszú időn keresztül velünk menetelt, de aztán egy nagy ugrással eltávolodott. Na meg aztán van egy aranyos iciri-piciri kis testvérkénk, amolyan kis ember nagy hanggal, hát ő se akar hallani a családról. Hát persze közben azért lettek új testvérkénk is, közülük most csak azt említem, aki az amerikai földrészen született és cukorgyerek. Hát valóságos csoda gyerek, kérem. Csecsemő létére szakálla van, és valódi kubai szivart szív, és ha valamelyik fekete testvérkénk bajba kerül, mindig ő az első, aki segít rajta. Szóval a mi családunkat az összetartás jellemzi, és ez nem csak abban nyilvánul meg, hogy idegenek előtt nem mondunk semmi rosszat egymásról. Nem. Mi egymás között sem mondunk semmi rosszat egymásról, még akkor sem, hogyha történetesen nem mindenben egyezik a vélemény. Nem, ilyenkor szépen megbeszéljük családon belül a nézeteltéréseket, és utána kiadunk egy közös közleményt, amelyben hangsúlyozzuk a teljes nézetazonosságot. Hadd egy a sárga irítség mindazokat, akik nem tartoznak a rokonsághoz. Na hát persze azért egymás között sem mindig udvariaskodunk, de az e fajta családi megbeszélésekről az idegenek csak annyit tudnak meg, hogy a megbeszélések mindvégig nyílt elvtársi légkörben folytak. Szóval úgy élünk, mint egy nagy család. És a kisebb, szűkebb magyar családon belül is. Hát persze azért köztünk is akadnak néha olyanok, akik időnként úgy viselkednek, mintha nem tartoznának a famíliához. Hát őket meg kell nyerni valahogy, hogy hogyan, nem tudom, de talán segít a régi székely példabeszéd. Gergő megkérdezi a papáját, hogy mondja idesapám, rokonunk nekünk a szomszéd Pista bácsi? Ah, nem rokon. Hát csak azért kérdem, idesapám, mert az imént igencsak ölelgette idesanyámat. A Pista? Az! A más! Akkor már rokon! Szóval úgy élünk, mint egy nagy család, még lefeküdni is együtt szoktunk. A betegágyba, többnyire hétfőn és pénteken. Ugyanis nem tudom, hogy észrevették-e, de a mi családunk csak a hét közepén egészséges. A hét elején és végén annyian vannak betegállományban, hogy más családban már járványra gyanakodnának. De nálunk semmi baj, ez az egész csak azért van, mert a mi családunkban mindenkinek jár az ingyenes orvosi ellátás. Mindenkinek. Nem is kell, hogy munkahelye legyen. Nem is kell, hogy STK-tag legyen. Nem is kell, hogy beteg legyen. Ami jár, az jár. Hogy ez az ingyenesség így sokba kerül, nem számít, kérem, a családban marad. És a családon belül minden kiegyenlítődik. Már nem emlékszem, hogy az életből lopta meg, vagy az irodalomból, de azt hallottam, hogy a mi családunkban az egészségesek fele betegállományban van, viszont a betegek fele dolgozik. Ez egy ilyen család. Na persze azért nem árt, hogyha néha az egészséges is elmegy az orvoshoz, mert jobb a bajt megelőzni. Most egy ilyen orvosi vizsgálatot fognak látni, A vizsgálandó páciensről csak annyit, hogy mindnyájan nagyon szeretjük, nagyon közel áll a szívünkhöz, sőt, úgy is mondhatnám, ő mindannyiunk papája. Vagyis a páciens kiléte biztos, a hogy léte biztos, de a jó léte pillanatnyilag bizonytalan. No azért aggodalomra nincs ok. Családba nem üt a ménkű. Tessék befáradni! Foglaljon helyet! Jó napot kívánok! Nővé, kérem, vegye fel a páciens adatait. Igenis, neve? Magyar Népköztársaság. Apja neve Magyar? Királyság, de ő már meghalt. Családi állapota? Elvált, 250 évig éltem együtt egy Habsburg dinasztiával. És most egyedül él? Dehogy élek egyedül. Vannak rokonaim, barátaim, testvéreim. És a rokonai mind egészségesek, nincs a családban valami öröklött betegség? Nincs, friss család vagyunk. Ki maga szerzi be a saját betegségét? Persze ebben vannak rokonvonások, úgyhogy mondhatnám, a családban marad. Szóval teljes a harmónia. Néha-néha egyikkel, másikkal egy kicsit vitázunk, de van például egy nagy testvérem, akivel több mint 30 éve előre kitaláljuk egymás gondolatait. Na és ha véletlenül nem találják ki előre? Hát akkor utólag korrigálom. Hát nézze, kedves magyar úr! Szólítson csak nyugodtan a keresztnevemen, Népköztársaság. De miért? Hát otthon nem szokták becézni. Otthon egyszerűen csak állampapa vagyok. Állampapa? Bizony, én ugyanis egy sok gyerekes családapa vagyok, és most várjuk a legkisebb kis 5 éves tervet. Jaj, de aranyos! És a többi gyerek rendben egészségesen született? Általában. Van, amelyik egy kicsit koraszülött volt, van, amelyiket fogóval segítettek a világra, de végül is mindegyik szépen belenőtt a szocializmusba. Ön végül is hogyan került most ide? Kicsit megszédültem. Ó, tehát szédülés. És mi volt a tünete? A szindrómája? Enyhe labirintus zavar. Az egyensúly zavarokat korábban nem tapasztaltam? De, főleg itt két oldalt. A költségvetéseimben. Alapos kivizsgálás kell. Kérem, a szíve rendben? Az enyém rendben. A papája néha egy kicsit rendteskedett. Hogyhogy? Sokat is sokáig kellett futnia. Például a Donkanyartól 2000 kilométer. Biztosan túlhajszolta a motorát. Mit csinálhatott volna azokat mögötte? Az atya Istennek nem akarták betartani a követési távolságot. És hogyan kezdődtek a panaszok? Ó, kérem, régebben nem volt nekem semmi bajom. Még 70-ben is vidám a 72-ben. Igen, vannak abból az időből leletei? Persze, több is. Nos. New Statesman. Neues Deutschland. Neues Deutschland. Neue Zürcher Zeitung. Neue Népszabadság. Hát nővékelem, az a korábbi diagnózis a volna, hogy kedves. Igen, és tessék karatom. Igen. Na, igen, ez a kereskedelmi diagnózisom. Hát ez bizony negatív. Igen. Mi lehet az oka? Professzor úr. Nos? Nekem székrekedésem van. Mitől? A svájciak rendeltek nálam 200 ezer széket. És itt reked. Na de miért? 80 ezernek nem volt lába. Aggasztó tünet nem sejti a kórókát? De. Krónikus munkaerőhiányban szenvedek. Professzor úr, kérem, ricinus, az kell neki. Mariska néni. Nekem elhihetik, 25 éve takarítok a kettes belosztályon. Itt ricinus az igazi orvosság. Folytassuk a vizsgálatot. Igen, hát akkor nézzük meg a fontosabb ipari szerveket. Igen. Száz halombatta rendben. Gazmávag rendben. Kinoi rendben. Inota rendben. Csepel. Az is rendben, jó. Akkor most megmérjük a vérnyomást. Talán inkább a bérnyomásomat. Igenis, a bérnyomását. Tessék a bérnyomásmérő. Be a zsebbe. Pumpáljon csak, pumpáljon. Én már eleget pumpáltam. Úgy látom, elég alacsony. Na, mérje csak meg jobban, én már egyszer megnyomtam 110-zel. Igen. Utána 180-nal. Igen, most már látok, összesen 290 a bérnyomás. Mit csináljak? Többet nem adhatok. Gége és fülvizsgálat következik, lássuk csak azt a tortot. Jaj, ne birizgálja az államat, az állam én vagyok. Nos, tessék szépen kinyitni a száját, Jó, rendben. Kérem, figyeljen, halláspróba következik. Mi lesz a fogyasztási cikkek árával? Maradnak ezek az árak? Nos, állampapa, hogy állunk a gyógyszerekkel? Mit szed be rendszeresen? Forgalmi adót. Ha is az segít? Hát alig hiszem, hogy attól egyedül talpra tudok állni. Hát akkor gondolom segítene, jó? KGST kúra! Én csak annyit mondok, hogy ricinus! Milyen ricinus? Mariska néni! Nekem mindegy, tőlem lehet akár KGST ricinus is. Elnézést. Igen. Kollega urak, mi a véleményed? Hát alapjában igen erős, egészséges szervezet. A leletek szerint nagyobb megterheléseket is elbírhat. Eléggé megromlott a cserearánya. A termék szerkezete nincs teljesen rendben. A szervezet teljesítő képességét javíthatnánk korszerű szerv átültetéssel. Na, és pedig? Egyes szerveket át kellene ültetni az íróasztaltól a munkapadhoz. Ez az érzékeny pontja. Tessék, itt van egy korábbi fontos lelet, amit kimutatott a mikroszkóp. A górcső. Mit mutatott ki? Mit? Azt, hogy a szervezetet tel is tele van góréval. Mit csinálja? Krónikus vezetői túltengésem van. Ezt kiállapította meg? Dr. Tretton. Az belgyógyász? Nem, munkaügyi miniszter. Húzott szeller, vérkeringés és zavarok. Kevés az olaj. Hát kérem, olajjal kell kapni. Professzor úr, transfúzió kéne. Elég az infúzió. Olajinfúzió tesz. Látom, fetszik a módszeremet. Olaj kell ide, de ricinus olaj, az a jó. Magának nem csak olajra van szüksége, hanem általános energiainfúzióra. Folyamatosan. De folyamatosan. Igen, szíveskedjék felemelkedni. Tessék bátran. Én is azt szeretnék. Most tessék rám jönni, meg fogja kapni az energiainfúziót. És az segít? Csak annak állampapa, aki maga is energikus lesz. Hát akkor a Mariska néninek van igaza. Hogyan? Na ugye, ricinus kell, vagy 2000 hektó. De hát minek ennyi hajtószer? Mert itt most hajtani kell. Nekünk is! Mindenkinek! Apropó, kollega úr, mennyi volt legutóbb a páciens vérsejtjeinek a száma? 10,5 millió. És mennyi ebből a vörös? 811.933. Nyugi, nyugi. A többi is benne van a hazafias néprontban. Bocsánat, főnök, a Grimm meséből keresik. 11-re rendelte be őket. Na jó, hát akkor tudja csak meg. Igen. Hófehérke! És ügyvédje dr. Tudor! Na! Szóval a felsőbb szerveink úgy döntöttek, hogy túlságosan sok egy szál hófehérkéhez az a hét törpe. De kérem, közel 150 esztendeje immáron, hogy hozzám kereken 7 pici apró törpe dukál. És mi az, hogy sok maguknak a 7 törpe? Hát lassan már olyan pici a tányérkánk, meg a pohárkánk, hogy alig fér bele valami, igaz? Na nyugalom, nyugalom, nyugalom. Önök nem hallottak mai nehéz gazdasági helyzetünk? De, amiben döntő fontosságot tulajdonítunk a munkaerő célszerű felhasználásának is átcsoportosítása. Azért ez érdekes, 35 év után csak most jut eszükbe, hogy egy ilyen kis ország nem bír el annyi törpét. Erre előbb is rájöhettek volna, igaz? Úgy van, most aztán nincs mese, hogy? Illetve nincs keretünk. 7 törpét. Hadd! Legfeljebb 2. Mennyi? Jó, maximum 3 apró jószág maradt. Nem és nem! Engem 7 törpe vesz körül az egész világon. Amerikában, Angliában, sőt még Kínában is. Jújj, ezt a Kínát itt speciál nem kellett volna említeni. És ha szabad érdeklődnöm, mely törpéket óhagyva, úgy mondjam, elbocsájtani? Na, ezt kérem, én már itt össze is írtam ugye az elvtársakat. Igen? Az apró társakat. Ja. Na, itt van, mindjárt kérem, ez a kuka. Na, kérdem én, minek nekünk ez a kuka? Aki állandóan csetlik, potlik és útjában van a többiek. Hallottam, ha ilyet a kukát akarja leépíteni. Nem, a kukához nem nyúlhatunk, a kuka marad. Miért? Van önnek fogalma arról, hogy ki ennek a kukának az apja? Kicsoda. Elég, ha annyit mondok, hogy egy fő kuka. Na jó, akkor a kuka marad. Na, hát akkor menjen kérem a Szundi. Jaj, ne tréfáljon, kedvesem, hát a Szundi az egyenesen nélkülözhetetlen. Őt küldjük el továbbképzésre, értekezletekre, gyűlésekre. Igaz, hogy állandóan csak szundikál? De legalább aláírja a jelenlétivet, és ez a fontos, igaz? Na jó, hát akkor a Szundi is van, kérem, menjen akkor a Hapci. Jaj, szegénykém, az már régeségen beteg állományban van. Akkor miért nem százalékolják le? Hát nem hagyja magát, minden évben bejön egy pár napra munkahelyére püszkölni, aztán újból kiíratja magát. A Hapci csak náthás, nem hülye. Jaj! Na jó, hát akkor kérem, menjen a morgó. Ha mi szükségünk van nekünk a morgóra ezekben a nehéz időkben. Csak rontaná a munkamorált, a közhangulat. Morgóra nagyon jó lesz vigyázni, így van, kis tudom. Így bizony, aztán könnyen előfordulhat, hogy aláírásokat gyűjt és kiküldi a nyugati morgóknak. Ajaj, akkor már jobb, hogyha itthon morog, mert arra meg kifigyel oda, igaz? Na jó, akkor a morgó marad, kérem, akkor menjen a Szende. Pont a Szende! Hát ő az egyetlen, aki még pirulni is tud közöttünk. Miért olyan fontos? De nincs az áldáz népi ellenőr, akit le ne venne a lábára laval a Szende képével. Ha például azt kérdezik tőle, hogy miből telik minden évben a Kanári-szigeteken nyaralni, csak ennyit válaszol a jó törpe édesanyám nyugdíjából. De és a Vidor, aki állandóan csak vigyorok, kérem? Na, egy szóval úgy néz ki, mintha ő mindennel meg lenne elégedve. Ha nincs Vidor, akkor árrendezések után kit mutogatunk a tévében? És mi a helyzet magával, Tudorkám? Szakszervezeti titkár vagy, próbáljon csak hozzám nyúlni. Hát akkor menjen a Hoffehérke. Hozzám se nyúlhat, kis törpét várunk. Őrület? Hát akkor mondják meg, kérem, ki csinálja? Megvan a megoldás. Hagyják a Hófehérkét meg a Héttörpét, és foglalkozzanak inkább az Alibabával, meg a 40 rablóval, igaz? Hiszem, én vagyok az utolsó, aki még ismerem a budapesti Trévi-kutak igazi történetét. Ez a történet Rómában kezdődött, vagy 10 esztendővel ezelőtt. A római Fontana di Trevi előtt a turisták gyűrűjében ketten beszélgettek, az öreg Glavina Alajos, aki Budapestről ment meglátogatni a fiát Rómába, és Benedetto Glavina, római lakos. Ez itt a Fontana di Trevi papa híres Trévi-kút. Látom, fiam, ez megint csupa félcédulás, itt dobálják a pénzt ebbe a vízbe. Miért papa nem ismeri a római Trévi-kút legendáját? Édesfiam, ha én eddig legendákkal foglalkoztam volna, akkor te most nem Benedetto Glavina lennél Rómába, hanem még mindig Glavina Benő lennél Pesten, havi 1350-ért. A papa. A legenda azt tartja, hogy aki pénzt dob ebbe a kútba, az még visszatér ide. Hát éve Erci Róma. Igen? Mit csinálnak ezzel a sok pénzzel? Benne hagyják a kútba. Benne a kútba? Igen. Ne. Látod, fiam, ez érdekes. Az öreg Glavina alig, hogy hazajött Pestre, azonnal kiment a mélytelepre, és ott a hulladékhalmazból kiválasztott 10 darab ócska mosdókagylót, és ugyanennyi vasrácsot. A telepvezető még meg is kérdezte, hogy minek ez magának Glavina bácsi. Azt mondta az öreg, ne törődjön vele, édes fiam, ez egy nagyon jó étszesz. Fogta a mosdókagylókat, elhelyezte őket a főváros különböző gócpontjain. A Halászbástyán, Népstadionban, Margit-szigeten, Ecserjúti piacon, és rátette a mosdókagylókra a vasrácsokat, 2 lakattal szépen lelakatolta, és fölébe egy táblát akasztott a következő felirattal. Fontana di Trefli, arrivederci Budapest. 1 hét múlva újra végigjárta az összes mosdókagylókat, és nem kis meglepetésére és megelégedésére talált bennük pénzt. Nem csak forintot, még valutát is, amit fővárosunk szépségétől meghatott turisták dobáltak bele. Nos, hát a sikeren felbuzdulva az öreg újabb mosdókagylókat vásárolt, azokat is elhelyezte. Az egyik ilyen díszesebb kivitelőre már azt írta rá, Fontana di Trefli, arrivederci Budapest, csak konvertibilis valutáért. Ez a kút még abban is különbözött a többitől, hogy az öreg néha kisétált oda, mögé állt, és amikor a külföldi turisták hát valutát dobáltak bele, akkor elénekelte nekik a Mondja kedves Binsensteinné, hol dolgoztat ön című régi pesti kuplét, amit természetesen ősi, magyar, pusztai szerenádnak gondoltak, és lelkesen megtapsolták. Így aztán nem lehet csodálkozni, hogy az öreg Glóvina, hát rövidesen megtollasodott. Vett egy házat a hegyekben, aztán egyet a Dunapartján, aztán egyet a Balatonpartján, mindegyikbe külön televíziót, mert hozzátartozott a kényelméhez és a kulturális igényességéhez, hogy minden este leül a televízió elé, és nem nyitja ki. De nem üzérkedett a valutával, hanem minden egyes ilyen pénzhalászás után szépen bevitte a Nemzeti Bankba, és ott átváltotta. Mindig más és más fiókba igyekezett betérni, de év végén egy ilyen lelkiismeretes tisztviselő összesítette Glóvina bácsi átváltásait, és rövidesen kiderült, hogy egymaga több valutát hozott az országnak, mint az egész textilipar. Na, hát ez a jelentés az illetékesek elé került, akik azonnal értekezletet hívtak össze, hogy mehet ez itt tovább, eltárta? Nem mehet ez itt tovább. Egy ilyen jövedelmező vállalkozás nem maradhat egy maszek kezébe. Egy hónapon belül megalakult a Luckinger Béláról elnevezett állami trévi kutakat kezelő vállalat. Azonnal megkezdte a kutak további építését, terjesztését. Hát persze nem elégedhettek meg az öreg Glóvina bácsi ocska mostókagylóival, hanem egy pályázatot írtak ki, egy új korszerű kút tervezésére, amelyik hát tükrözze a kutak jellegét, szocialista tartalmát, és formájában legyen korszerű. Ezt a pályázatot egy Grabács Otto Elemér nevű úr nyerte meg, akinek a pályaműve egy szamarat ábrázolt, amelyik nagyot üt botjával a mellette álló juhásznak a fejére, ezen egy szimbolikusan is kifejezve, hogy az elnyomottak előbb-utóbb, de bosszút állnak a kizsákmányolókon. Ez a Luckinger Béláról elnevezett állami trévi kutakat kezelő vállalat egyelőre mindössze talán, ha 400 ezer embert foglalkoztatott, nem többet. Nem. Egy ilyen kút felépítése, hogy a szervezetileg következőképpen nézett ki, hát már ahogy ez illik, volt egy kútvezető helyettes, egy főkönyvelő, három könyvelő adminisztrátor, egy pénztáros, egy propagandista, egy összekötő a vízművekkel, egy rendészeti vezető, két rendész, egy csapat iparőr, egy személyzeti osztályvezető nő, akit az országos szokástól eltérően a vezető funkciósok felesége közül választottak ki, és egy darab segédmunkás, aki tisztította a kutat, tisztette a pénzt. Nos, hát ez a szervezés majdhogy nem megközelítette a tökéletest, és mégse, vagy szóval azóta a kutak bevétele nem érte el az öreg Glóvina bácsiét, nem hogy valutába, de hát forintba se. Hát eljött a propagandisták ideje, egymás után röppentették fel az ötleteket, mit lehetne csinálni. Mondjuk minden ilyen ezredik trévikút látogató egy zenélő kutacskát kapott ajándékba, és a vállalat egyik vezető tisztviselője lóhátról kacagányba öltözötten egy kutyabőr diplomát adott hozzá. Ez se ért el a kívánt hatást. Úgyhogy jobbnak látszott az egész kút ügyet az OPEB hatáskörébe utalni. Ja, ez az OPEB, ez az Országos Pangás Elhárító Bizottság, ugye, amelyik operatív terveket dolgozott ki, a kulturális intézmények ugye, és szórakoztató üzemek, hát, hogy finoman fejezem ki magam, gyérebb látogatottságának a felvilágoztatására. Például rosszabbul menő magyar filmeknél, mert akad ilyen is elvétve, a mozik előcsarnokában társas utazásokat sorsoltak ki Szegedre meg Pécsre. Ezekhez a trévi kutakhoz, itt egész napos program szórakoztatta a jelenlévőket, esténként Ki mit tud játékot rendeztek, és a Ki mit tud játék győzteseit természetesen ezekhez a magyar filmekhez szóló mozibérletekkel jutalmazták. Valahogy ez se érte el a kívánt hatást, úgyhogy a kutakat egyre gyérebben látogatták. És nem sokára bekövetkezett a Feuerbachi tétel igazsága, hogy szegény házban nem lehet fegyelmet tartani. Az újságcikkek nyomán egymás után törtek ki a botrányok, hogy összejátszott a csempészekkel a látszólag fedhetetlen életű trévi kút vezetője, meg két tonna francia műszempillát találtak egy ilyen trévi kútban, de a legnagyobb botrány akkor tört ki, amikor kiderült, hogy egyik ilyen nagyobbacska kútban, titokban vízi reviket szoktak rendezni. És azon részt vett a központ néhány vezetője is. Hát, ezt már nem lehetett eltusolni többé, úgyhogy bizottságot küldtek ki, amelyik ugye a növekvő deficit és a feltárkozó panamák alapján javasolta, hogy az állami trévi kutakat kezelő vállalatot meg kell szüntetni. Ezek a revizorok még ötletként hozzátették, hogy esetleg némi ráfordítással, nem nagy költséggel ezeket a kutacskákat át lehetne alakítani, hasznosítani lehetne mondjuk nyilvános illemhelyekként, ami úgyis már csak egy meglevő állapotnak lenne a rögzítése. Nem. A vezető illetékes sóhajtva aláírta a megszüntetésről szóló okiratot, majd rezignáltan hozzátette én. Mindent értek, én csak egyet nem értek, hogy akkor ez az öreg Glavina bácsi, hogy vehetett ebből házakat? Házasságunknak. Mert elvettelek feleségét. Ugye én milyen hülye volt. Tetszik látni, bíró úr, ő is belátja. Nyugalom kérem, még egyszer felhívom a felek figyelmét, hogy ez egy békéltető tárgyalás. Én békés vagyok, bíró úr. A békegalom hozzám képest vérszomjas gökkesei. De hát neki nem elég, hogy a vendéglőbe gyötri a pincérek életét. A vendégekéről nem is szólva, otthon is el akarja játszani a főurat. No, a szakmámat nem hagyom, bíró úr, kérem. Nincs a belvárosban még egy olyan főpincér, mint én. Engem már a parlamentbe is delegáltak. Képviselőnek? Nem, pincérnek. Képviselőből van elég, de hogy a parlamentbe delegáltak, az nem csak a szakmai, de politikai megbízhatóságomat is igazolja. Jó, jó, kérem, ez nem tartozik ide, nem tartozik ide. De mennyire, hogy ide tartozik, bíró úr? Mert ebből is látszik, hogy ilyen felduvalkodott. Eddig csak a pincérnőkkel cicázott, most már a belvárosi hölgyeket akarja fűzni a protokollopot kaviárral. Kérem, asszonyom, hogy... Derogál neki, hogy a felesége telefonközpontos. Pedig van az is olyan bizalmi, mint a protokoll? Mert ha akarnám, akkor lehallgathatnám a vezérigazgató dumáját a minisztériumban. A tárgyal, azt mondja, a tárgyal. Ülnök el, társ. Ülök el, nagyszerűen ülök el. Gondolják meg, kérem. A házasságukból, asszonyom, négy gyermek született. Péter, Kató, István, Tünde. Tünde? Az én kislányom is Tünde, és milyen egy tünetér? Na ezt hallgassam, mert van egy kis ideje, ide fél. Szóval azt mondja nekem tegnap a kislányom, apu, tudod, hogy miért nincs feje a ruszlinak? Mi? Hogy ne csípje a szemét a hagyma. Gondolják meg, kérem. Asszonyom, a négy gyermek életét felzaklatja az önök vállása. Igen? Nem jobban, mintha naponta hallják a veszekedésünket, szóváltásunkat. Szóváltásunkat? A gyerekek előtt telefonkagylóval verte a fejemet. Szakmai reflex. Kató és Tünde nálam marad. A fiúkat viheti. Bájos asszonyom, ez a kérdés nem ilyen egyszerű. Én például ugye fiú vagyok. Voltam. Aranyos fiú voltam, igen. De én mindig anyás voltam. Ő sem lett volna anyás, a feleségem lett volna az édesanyja. Még egyszer kérdem. Nem kísérelnék meg a békülést a négy gyermek kedvéért? Bíró úr, kérem, a saját gyerekeim nem kívánhatják, hogy az édesapjuk boldogtalan legyen. Hát még az anyjuk? Az anyjuk. Megállapítom, hogy a békértető tárgyalás nem vezetett eredményre. A következő tárgyalást április 12-én 10 órára tűzöm ki, elmehetnek. Nyugodtan. Micsoda felelőtlenség, kérem. Négy gyermekkel így válni. És ez ma már a negyedik tárgyalás. Ha összeszámolom, az összesen 12 gyerek. Esküszöm, könnyebb összeadni a tecsőrasszonyt a Brezsnyev elvtársal, mint ezeket. Jó, hogy van szerencsém, kopetékon női szabú, kopetékon női szabú, kopetékon női szabú, van szerencsém. Tehát kopetti egon felperes. Mi az, hogy felperes? Hát kérem, én vagyok a legfelperesebb felperes az összes pellekedő pereskedők között. Hol az alperes? Hát kérem, jellemző rá, hogy még nincs itt egy megbízhatatlan nő személy, mert mind a magyar nóta is mondja, hogy ahogy ő késik, nem késik úgy senki. Először is kérem, ne tessék. Ne tessék hangulatot kelteni a távol levő alperessel szemben, igen? Másodszorban pedig vegye le azt a izét, azt a micsodát a nyakából. Ez bíróság, nem női szabázat. Pergum, észre se vettem, hogy rajtam van. Kérem, ez az én kis felségjelvényem. Felségjelvény? Igen, olyan ez kérem, mint az én öcsémnek, aki rendőr, a gumibot. Ugye, neki sem muszáj használni, mégis nálam van, nekem sem muszáj használni, mégis nálam van. Kérem, az én szemmértékem a szantíros timmal. Hát nem akarok felvágni, de csináltam egy fazon. A Melina Mercury művésznőnek, aki itt volt a Békevilágtanács ülésén. Ugye csak ránéztem, és rögtön megállapítottam, hogy 107 centi a mellősége. Elég! Hát mi az, hogy elég? A legideálisabb! Megállapítom, hogy a békéltető tárgyaláson az alperes nem jelent meg. Itt vagyok! Jó napot! Milord, excuse me, sir, hogy szükség jöttem, de el kellett hozom a koronatanút a szalonunkba. Ha engedjék meg, hogy leülepedjem, mint a kávéban az arc. Köszönöm. Igazán kedves, hogy egy közhivatalban ilyen udvariasak az emberhez. Jaj, önnek uram, önnek bizalomgerjesztő küllemű uram. Önnek jobban illene hozzá gyászos fekete öltönyöt, egy világos, romantikus nyakkendő. Majd választ egyet ingyen a butikunkból, igaz, Egon? Igen. Engedjék meg, hogy végre kipihegjem magam. Tessék, kérem, pihegjek ki magát, aztán álljon fel. Adatokat veszik fel a felperesre, az alperesre. Na hát tiltakozom is protestíre. Már miért volnék én alperes? Ebben a megjelölésben van valami bánt. Igen, kem, kezdi bátyám, cikkelek, kezdi. Mert ha már úgy hozta az élet, hogy pereskednünk kell, egyen fene, ő is peres, én is peres. De nix, hogy az egyik fel a másik le. Tutegál! Avagy nincs női egyenjogúság? Önnek, uram, önnek? Márvány arcú szívrabló. Önnek van a felesége? Van felesége? Nem tartozik. Ahogy ne tartozza, ide van vagy nincs? De mennyire van feleségem, kérem? Hülker kiküldetésben van a feleségem Afrikában. Valala. Akkor ez egy forró távházasság. És például milyen kis lehet egy ilyen forró távházasság? Hogyan? Mondjuk nekem itt lenne a szabómújhelyem Budapesten, neked pedig a Bültikot a Szaharába. Fegyelmezzék magukat! A számból méltóztatod kivenni a szót. Fegyelmezz magad, Hanna! Tetszik látni? Ez a házasságunk rákfenéje. Állandóan rúgtatna, hogy ezt te csinált, Hanna! Azt te csinált, Hanna! Ahelyett, hogy békén, Hanna! Hát ez egy békéltető tárgyalás. Tetszik tudni, hogy mit tesz az? Hát, hogy én tudom, mert halott magam. Ön kis vizsla tekintetű bíró. Ez annyit jelent, hogy ő békén hagy nekem a követeléseivel, én pedig békén eltűröm, hogy mindenben alávesse magát. Nekem elfelejti, hogy anno plében heves, hogy nem mondjam, lángoló szerelemre lobbant volt iránta. Ez így igaz. Aztán le is égtem. Hálátlan. Adósom vagy nem vagy az adósom? Én a te adósod. Hát, ki fizeti az évi 100.000 forintot, te vagy én? Tisztelt bíróság, egy emberi, de mondhatnám szakmai önérzetiben, milyen megsértett női szabó, akarom mondani, hogy egy férfi állt önök elő. Aki akkor férfi állítólag, ha bevonul a női próbafülkébe, behúzza a függönyt és próbálkozik. De én leváltom a függönyt, akarom mondani a leplet, igen. Kérem, ha így folytatják, a békéltetés nem vezethet eredményre. Kérem, hát hogy békélhetnék meg vele, aki rútul becsapott? Kérem, közvetlenül az esküvőnk után feladtam aranyoklevel siparengedélyemet és beálltam hozzá. Nem tudván róla, hogy rútul pórázon akar tartani, mint egy kutyát. Ezt a szent szót hogy kutya. Te ilyen pejoratíve mondod, Egon? Bocsáss meg nekem, Anna, de elragadtattam magam, tudod, a szakmai érzetem, hogy te mindig mindent jobban akarsz tudni, mint én, mint a te szülted volna Papút, Christian Diort, vagy az egész párizsi divatot. Apropó szülés, kérem, a házasságban itt nem látom az iratokban. Gyermekük nem született? Kitől? Nem szégyeled magad? És Csungli herceg? Miféle Csungli herceg? Azt tetszik kérdezni, hogy milyen alapon hercegő? Herceg, mert hercig. Herceg, mert kizárólag és csupán csak libamája tesz, és aki csupán csak libamája tesz, az nem lehet más, csak egy valóságos herceg. Így is jemenegi, így is vülenegi, így is olenegi. Mi van itt ebben a kosárban, csak nem egy kutya? Most tisztázunk valamit, milyen hangon tetszett ez kérdés? De milyen hangon? A Csungli nem akár ki? Vigyék ki innen, vérebe tilos a tárgyalóterembe behozni. Ön egy gyöngyel szemüveg, ez nem vérebe, ez a koronatanú. És a koronatanúnak a tárgyalóterembe, van a helyet? Igen, nem teszik ismerni Csungit, a legdrágább kis ártatlan lény a igen, földön. Igen, most éppen ő silli meg, hogy nyelválunk, nézd a kis szemét, milyen bánat. Igen, nem te vagy az oka neki, édesem, a te... Jó, te elmentél tőlünk, Egon, még a libamájat is csak úgy döfködi az orrával. Csúnya, bucsi, mi beszél? Rosszabb bucsi, elhagyott minket ne beszélj rólam előtte, tisztelt bíróság, ebből is teszik lesz, hogy Csungit csak is nekem lehet ítélni. Ám jó, itt, ha azt akarod, hogy akkor ketté repedjen a kis kutya szíve, akkor majd utána fog sírni a Csungit. Ima a szülők elmondva a harcának, a gyermek issza meg a levét. Hisze, ha inna, már inni sem akar. Jó, fia, mit assza meg ezzel a kis bírósági léhet? Kérem szépen, ez nem tárgyalás, ez kutyakomédia. Milyen sejmes a kis szőre. Na most már ez is bezsongott, hát évig ilyen. Pici orra neki, pici füle neki. Tényleg száraz az orra, talán csak nem beteg. Megegyeztünk, kérem. Az ő kedvéért együtt maradunk. Na végre sikeres békéltető tárgyalás. Tisztelt bíróság, tessék felembe venni a határozatba, hogy a Csungit ezentúl csak is én sétáltam. Na és ebbe ön beleegyezik? Hát persze! Az ő póráza az én kezemben van. Villapakanál fatányér, ki tesz még a magyar konyha magáért? A legjobb hazai szakácsok, adnak most a főzőcskéhez tanácsot. Megtudhatunk most egy pár jó receptet, hogy hozzájuk palackos bort ecetnek. Papopák, papelyei hajla, hogy juttak a vendéglátóiparba? Tegyenek fel könnyedén kérdéseket, és én válaszolok. Változott-e az utóbbi időben konyhaművészetünk? Nem. Ma is legtöbben a régi módon a saját pecsenyéjüket sütögetik. És a jövőben? Az lesz ezentúl, amit főzöl magadnak. Kialakult-e valamiféle újfajta típusmenü? Nem tudok róla. De én igen. Nos? A Rákóczi téri. Lebben csandalbögyörővel! Kérem, ez egy komoly tanfolyam, itt ne humorizáljunk. Konkrét recept kérdéseket tegyenek. Igen, engem a rablóhús elkészítési módja érdekel. Elmondom. Keres már a magyar, vásárolni akar. Rá se néz a pult mögül a mészáros. Ha magas a bérszint, venne már a bérszint. Ám azt nem tart sehol ez a szép város. De egy fona csúszó marnától, csupa pélszín lesz a marna hapából. 140 se kevés, 50 rá a kemés, elhozta már a magus a javából. Én egy eredeti, ízes, zavatos bécsi szelet iránt érdeklődnék. Jaját. Ezelőtt tudni kellene, hogy íz és zama dolgában, hogy állunk a különböző levélkékkel. Mint például az ellerlevél, babérlevél. És a Borjó Bécsihez milyen levél? Útlevél. Jó legkereső, aki finom bécsi borjút akar enni. El kell annak jókor idejébe az ízhoz menni. Majd a bankban kilincsel, míg ellátják silinggel. Ehhez Bécsben eredeti Bécsit 3 évben egyszer. Borjú Bécsi, én nem vagyok ilyen igényes, nekem elég a hazai marha is. Jaj, amit a legjobban szeretek, hogy kell elkészíteni a rántott libamájat? Diktálom. Eredj lopni akármit, csempész ki új szalámit. Cseréjáró töröknél, görögnél, libanoninál, lesz majd rántott liba máj. Ha szíved májért evedne, dollár tégy a zsebedbe, így majd aztán kisül, teljesül a nagy kívánság. A rendőrök kirántják. Én tudom, hogy a liba máj kilója 600 forint, de nekem nem sokára külföldi vendégeim érkeznek, és szeretném őket valami drága előkérdéssel elfogadni. És mikor jönnek? Márciusban. Márciusban? Hát akkor valami reprezentatív ételt is ajánlhatunk. Például a lecsó. Köszönöm. Lecsó? Hát a viccel. Nem én viccelek, a piac mókázik. Mert ha márciusban lecsót akar főzni fejlett mezőgazdasággal rendelkező hazánkban, akkor... Menjen elő az úti pipiomba, kitaszíts a paradicsom kilója. 15 a paprikának darabja, ez olyan, mintha fűbe harapna. Ha a vendég mit van az ebédet, csattini, hogy a magyarok szegények. Mutassa ki, ha az étet leszólja, hogy egy negyedévi prémium a lecsója. Én megint általános kérdést tennék fel. Helyesli ön, hogy múltunk nagyjairól, hírességeiről közönséges ételeket neveznek el, mint például jókai bableves, újházi tyúkleves. Ez hagyomány. De élőbbé lehetne tenni mai személyiségek nevével. Jó, hát ez nagyszerű. Mert akkor a külföldi ételek nevét is magyarítani lehetne. Például francia erőleves Breton módra helyett, munkaerő leves tretomódra. Vagy például, korszerűbb lenne a régi kaszás levest sarlós levesnek nevezni, és a császár morzsát szegények lévén Lázár morzsának keresztül. A szakszervezetekre való tekintettel kerüljön spárgás hirtelensült is az étlapra. Miközben a spárgás hirtelensültnek a szothoz? Mondjanak hirtelen sokszor egymás utára, hogy spárgás? Spárgás! Nagyszerű! Ezzel a korszerű névadással szinte forradalmasíthatnánk a konyhát. Igen, minden dolgozó szakági finomságokat rendelhetne magának. Jó? Iparügyieknek? Alba köntösben, méhes módra. Valami újfajta édesség a lakásra váróknak. Darásfészek, Ábrahám kebelé. Pénzügyieknek, hetényi borsos dagadó. Felelőtlen tervezőknek. Faluvégi nyúl, vadasabb! Kultúrterületen, pusgai velő írós szószal. Közlekedésben? Ulai rakott lepény. Na de a belker! Sági csúsza! Belügyieknek! Tűzdágy fogoly horvát módra! Katona köteleseknek? Töltik egy cinege módra! Egészségű! Ürügy önbérrel sültejsz módra! Fogyókúrázóknak? Csikós nagy hassé, budjantva! Közmű és csatornázás! Szép völgyi bensőséget csinálják! Egyháziaknak? Miklósi püspök falatok. Foci szurkolóknak? Szepesi bundás zsemje. Diós Győri felfúj. Tájékoztatásiaknak? Óvári sajtómlet. Művészi becsvágyóknak? Érmék. Acélroston. Testvérpárt küldöttek meg. Német Puszedlit. Na, de várjunk! Káposztás ételek nélkül elképzelhetetlen a magyar konyha. Igaz, legyen is. Losonci fejes. Kádár kell. Nézzük, mi hoz még a konyhára. Változás, de nem alkati. Ha tűznél ül valaki, hely még a gesztenyét se kaparhassa ki. Ökörúszáj barátfüle, konyhánk jobb lesz majd nélküle. Hely, a sok sógorkoma égen végre le. Termékváltás a konyhának is hoz, bukták annak, ki kuktának is rossz. Főzd ki újat, nyersz, ha bevált. Mit már ununk, egyszer megárt. Hely, már is sok a tök, és sok a becsinált. Főzd ki újat, nyersz, ha bevált, mit már ununk, egyszer megárt. Hely, már... ember az, akinek kiadják a leveleit, amiket írt. Még nagyobb ember, akinek azokat a leveleit is kiadják, amiket ő kapott. Egyre másra jelennek meg ilyen gyűjteményes kiadványok. Ezen az úton tovább haladva jutottam a következtetésre, hogy akkor a legnagyobb ember az, aki saját maga adja ki a saját levelezését. Így nincs kiszolgáltatva az utókor kénye kedvének, kiszámíthatatlan ízlésű gyűjtőknek, akik esetleg épp azt hagyják ki a kötetből, amit a nagy ember önmagára nézve a legjellemzőbbnek tart. Arról nem is beszélve, hogy egy hosszú élet során elhányódhatnak épp a legértékesebb dokumentumok. Mivel én is nagy ember akarok lenni, sőt legnagyobb ember, célszerű, ha még életemben magam állítom össze levelezésem vaskos kötetét. Így azon kortársaim válnak halhatatlanná, akiket én akarok. Én szabom meg, mi tarthat számot az utókor érdeklődésére, és melyek azok a közvetlen sorok, amik messze világítva éles profilt rajzolnak a címzet, vagyis szerény, de fenkölt személyen. Példás magánéletéről, nemes tulajdonságairól, törhetetlen akarat erejéről, stb. Magam írom persze a kommentárokat is, nem szeretném, ha a láng lelkemet bárki félre magyarázná. Első levél. Te piszok, a 10 percben meg nem adod a 3 agyaggolyómat, amiért hagytam lemásolni a matek példámat, szétverem a fejed. Ó, a nagy ember gondtalan gyermekévei, ártatlan évődés, az első megrázó impressziók, melyek később oly pregnánsan tükröződnek az életműben. De íme a következő sorokat már a beérkezett alkotó művészhez írták. Második levél. Tisztelt olvasónk, hozzánk beküldött állítólag humoros úgynevezett írásai közölhetetlenek. Ha van becsületes szakmája, dolgozik csak abban. Az írói pályán nem bíztathatjuk az olvasó szerkesztő. Hát igen, lapok, kiadók, a kor, melyet a zseni megelőzött, mi megkapó, hogy a zseninek is meg kellett küzdenie az elismerését. És most lebbentsük fel magán élete fájtlait. Harmadik levél. Csillagom, egem, ha nem jössz, én a bús halál karjaiba vetem magam, de poraimban is imádni foglak, Ildikó. Ó, a múzsa, Beatrice, Laura, Júlia, Ildikó! Minő veszteség, hogy Ildikótól nincs több levél, mert Ildikó nem fogadta többé a mester köszönését sem. Ám itt egy másik lelet, könnyáztatta papíron. Igen, ha jól sejtjük, ezek alig, hanem Kaposi Miklós könnyei. Negyedik levél. Miklós, ne jöjjön többé, nincs értelme, nincs jövője. Maga nem én hozzám való. Utolsó üdvözlettel, én. Az aláírást teljesen elmosták a könnyek, de a szorgos kutató kiderítette, hogy a levélíró azonos a mester későbbi feleségével. Ötödik levél. A tévé előfizetési díjat szíveskedjék a házfelügyelőnél leadni. Lehet-e megrendülés nélkül olvasni az egyszerű mondatokat? Istenem, az író tévéje, az író pénze, az író házfelügyelője. Ó! Hatodik levél. A grenadír marsot a gázon hagytam, hagyj itt pénzt mosószódára, akarsz 10 órait, akkor arra is. A dátum egybeesik azzal a korszakkal, midőn a szerző épp egy összekötő szövegen dolgozott vidéki megrendelésre. És ezt a tehetséget kellett mosószódára váltania. 7. levél. Kedves szülő, gyermeke a napköziben kiöntötte a bablevest, miért is szigorúan megintettem, Edith néni. Lám, a sarjakban is folytatódó daszos akarat. Ahogy szerzőnk a lelkét, úgy önti ki fia is a bablevest, ha nem tetszik neki valami. Tanuljunk ebből, emberek! 8. levél. Megállapítottuk, hogy múlt évi tagsági díját mindmáig nem fizette be. Mulasztását mielőbb pótolja, ellenkező esetben kénytelenek leszünk mi életszagú sorok. De tallózzunk tovább. 9. levél. Tisztelt vendég, panaszára közöljük, hogy a kifogásolt húsadag just se volt büdös. Vendéglátó ipari vállalat. Tetszik látni? Szóvá tette. A közérdekében, harcosan, félelmet nem ismerve, kudarcok is érték, de nem hátrált meg. Még a vendéglátóipar is megbecsülte. Maga az igazgató írta alá a levelet, bizony. Morzsoljunk szét egy könycsepet, és menjünk tovább. 10. levél. Boldog új évet kíván a postás bácsi. Hát igen, ilyen ember a mi emberünk. Szerették, tisztelettel övezték, még a postás is megemlékezett róla. Hányan mondhatjuk el ezt magunkról? És az utolsó levél, a 11. Jó kívánságait köszönöm. Ányos Bendegúz. Igen, nincs tévedés, Ányos Bendegúz saját kezeírása. Mert ilyen kapcsolatai voltak, ismerte a legnagyobbakat is. Évtizedes, nem lanyhuló férfi barátság fűzte hozzá, gratulált neki, és ő megköszönte csodálatos szavak. Hogy ki az az Ányos Bendegúz, azt még nem sikerült kideríteni, de végeredményben mindegy. Fő, hogy leveleztek, hogy ránk hagyták pazar szellemiségű kincseit, melyen duskálhatunk, melyből okulhatunk, fölmérhetetlen gazdagodására a könyvkiadás és az irodalom történet legszebb lapjainak. Ja, és némi készpénzért is a gyűjtemény összeállítójának, ezt el ne feledjük valahogy, kedves olvasó és kedves ember is. Jó napot, Sajóka! Mit csinál? Olvas? Nem. Ott a jeges tengeren repülő halakra vadász. Jó van, azért ne egyen meg. Látom, a Népszavát olvassa. Tudja meg, hogy ez az újság milyen régi? Melyik? Ez, a Népszava. Ne beszéljen bolondokat. Ez régi? Még fél órája sincs, hogy vettem. Jó, de mégis 75 éves. Kicsoda? A Népszava. Sajókám, ne vicceljen, nézzen ide, itt van a mai dátum. Ember, én nem erről a lapról beszélek. Ha nem? A Népszaváról. Hát ez nem a Népszava? De igen, és ez a lap 75 éve. Sajókám, nézzen ide, ezt máma nyomták, becsület szavamra. Ide figyelje maga, ősz Jampec. Nem azt mondom, hogy ez a lap itt a kezében 75 éve. Ha nem? A Népszava. Ezelőtt 75 évvel jelent meg az első példánya. Érti most? De sajókám, esküszöm, most vettem egy fél órával ezelőtt. Megállj, piszok, Hacsek, engem nem fogsz innen kiszekírozni. Schulz, ez a téma be is van fejezve. Mondja meg inkább maga, hova adta a voksát. Micsodámat? A voksát. Igen. Miért kérdezi? Jó van, már látom, nem akarja megmondani. Ezzel igaza van. Az a helyes, ha az emberek titokban voksolnak. Igen. Kérem. Persze. Az a helyes, igaz? Tudja mit? A feleségem és a leányom is titokba voksol. Ne beszéljen. És maga ezt tudta róla? Hogy ne tudtam? Jó. Ide figyelj, én leütném a feleségem dereket. Miért? Mindenki odaadja a voksát, ahova akarja. Ó, és

Láttam kiírva egy üzlet fölé, kávéterem. Új, édes jó. Csak egyet nem értek, mondja, hogy milyen növény az a váró. Milyen váró? Ami a pályaudvaron terem. Láttam kiírva első osztályú váró terem, második osztályú váró terem. Hát ez külön. Ide hallgassó, Jenci, hogy jártam ma reggel? Na mesélj. Felkelek reggel 7 órakor. Ki keltette fel? Nem fontos. De még? Feleségem. Hacsáltat. A csáros asszony a feleség. Igen. Szóval felkelek reggel. Ki keltette fel? A cseléd. Igen. Szóval felkelek reggel. Hát, ha egyszer felkeltette, akkor csak van cseléd. Akkor csak van. Hogy hívják a cselédet? Hogy hívják? Mariska. Mariska. Szóval felkelek reggel. Milyen Mariska? Ja, Istenem. Bíró Mariska. Igen. Szóval felkelek reggel. Hova való ez a Mariska, mondja? Hova? Csongrádra. Szóval ő a csongorádi bírólánya, Mariska. Tegyem meg a fene, ő a csongorádi bírólánya, Mariska. Igen. Szóval felkelek reggel 7 órakor. Igen. És a Mariskát kikeltette fel a Mariskát? Kassák Lajos. Micsoda? Kassák Lajos. Az ki? Költő. És abból él, hogy költi a Mariskát? Költi a Mariskát. Jó foglalkozás. Igen. Ott lakik maguknál. Igen, gyenes lakó. Mi az? Már ingyenes lakó. Ja, ingyen. Igen. Már én azért is kapja a szobát, hogy költse a Mariska. Költse a Mariska. Megéri. Megéri. Hát nem. Mondja, Jenci, az Isten áldja meg, égessen le engem, ne törődjön velem, menjen egy más foglalkozás. Megyek, uram, megyek, már van foglalkozásom. Kereskedő leszek. Megint? Vízkereskedő. Vízkereskedő? Legnagyobb üzlet a világon. Hogyan? Nem hallott a rádióban? Ma is bemondták. Szegeden a víz 240, Csongrádon 360. Szegeden megveszem, Csongrádon eladom, egy 20-at kerestem rajta. Ebből élj meg örök életedben. Vadnai László vagyok. Becsületszomra egy rokonom nincs itt máma. Akartak jönni, nem kaptak jegyet. Köszönöm szépen. A Y-t a nevemben Amerikába vettem 2 dollárért. Ott lehet ilyet kapni államhivatalnokba. Az ember grófot is kap, grófi rangot is, vagy bárót is, ilyeneket 250-ért. Molnár Ferenc egyszer kísértésbe jött a híres író, hogy egy ilyen rangot vegyen magának. Kizárólag azt tartotta vissza, hogy fél bemenni a hivatalba, mint Molnár Ferenc, és kijönni, mint Herceg Ferenc. Születtem 1900... Ferenc József alatt. Ez egy olyan tág terület, kérem, egy olyan 68 évig uralkodott, kérem. Hogy én kik alatt voltam életemben, hogy elgondolom. Ferenc József, Károly király, Károly Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Roosevelt, Truman, hogy hitták ezt? Eisenhower. És most hát a Jack Kennedy, kérem. Ez a legborzasztóbb, nem politikailag, úgy én rászavaztam, hanem ez 10 évvel fiatalabb nálam. Valamivel többen is, de 10 évre mérget lehet venni, azt adom, kérem. 10 évvel, hogy valakinek a főnöke 10 évvel fiatalabb legyen, aki alatt van, borzasztó. Ja, ezt meg kell mondanom, engem nálam többen érdeklődtek, hogy a neve miatt, magyar hangzású neve miatt, a Kennedy nem magyar, nem. A nagyapja nem volt König, kérem. És egy külön érdeklődőre nem laktak a Rottenbiller utcába, mert volt valaki, aki azt mondja, hogy volt ott egy Kennedy, egy csomó gyerek volt ott, kérem, azt mondja. És kimentek Amerikába, de azt hiszem sikkasztott az apja, mondta, és nem azok. Mi tartozik még a biografiámhoz? Igen, családi állapotom nős, 28 éve nős vagyok. Szép. Különösen Amerikában, ahol a vállások olyan gyakoriak, hogy hogy a nők már nem férjhez mennek, hanem férjhez járnak.

Maga mutat meg Angliának, maga rongyos, hogy hát csak a hadihajóimmal tönkre lövöm az egész országot. Csak arra vigyázom, hogy le ne kenjek egy pofont. Mit mondom, kivel beszél maga? Montenegróval? Megtanítom én Móresre, nem csak, hogy gázzal pusztítom el egész Angliát, hanem utána még benyújtom a gázszámlát. Betyár! Azt mondta, betyár! Igen, azt mondtam, ma is! Na de uraim, mi ez az ordítozás? Adjon, minket most játszunk. Nesze ez a pofon a tiéd! Te pimasz! Ez meg a tiéd! Na de kérem, mit játszanak az urak? Béke konferenciát! Mi mostan elkezdjük a Magyar Rádiónak az ő csodálatos reggeli műsorát, melynek az ő címe Jó reggel! Szervusz, Sanyó! Inkább üdvözöld a Munekába induló munekásokat! Jó reggel, gyár! Jó reggel, szerelő! Aki még nem tudná, én vagyok az örökké nevető műsorvezető, szerkesztő, rehegős Bóc. Ő meg a Muki, a hírszerkesztő. Mi azt a feladatot kaptuk, hogy ez egy új műsor, és hogy mi legyünk üdék, meg frissek, meg nagyon vidámak. Ha török, ha szadat, vidámnak kell lenni. Mondd csak, Muki, milyen nap van ma? Ma munkanap van. Az eszednek az ő tokján. Ma Mária nap van. Ajjajjaj, Mária nap? Mennyi most a fontos Mária napi virág? A fontos Mária napi virág 20 forint múlt 50 fillérrel. Jesszus, Mária! Remélem, Muki, hogy sok vidám hírt gyűjtöttél össze a marcsikáknak, mariskáknak, Máriáknak. Az természet ellenes. Halljuk! Közép-amerikai hírügynökségek egybehangzó jelentése szerint mára virradóra ezért gondolja partokat a Mária hurikán. Így Nicaragua után a második banán köztársaságot sújtotta a katasztrófa. De meg vagy őrülve, Muki! Hát nem hallottad, hogy vidámnak kell lenni? De hallottam. Hát akkor hogy a fenébe lehet egy ilyen hírt beszerkeszteni? Mit csináljak, ilyen van. Különben is ez egy jó hír. És miért te süsű? Mert a Mária hurrikán következtében legalább megszűntek a nicaraguai zavargások. És hogy állunk a puccsokkal? A puccsokban 3-1 a javunkra. Mennyi a pontos virág? 31 forint 20 fillér. Szalad az idő. Na itt az ideje, hogy kapcsoljuk a csúcsforgalomba kiküldött tudósítónkat. Halló, Franci! Hallasz? Franci, hol vagy? A Lánchídnál! Vagy a parlamentnél? Hogy? Abból gondolom, hogy az előbb elhagytunk egy oroszlán szobrot. Másik szobrot nem látsz? De igen, egy ideje mögöttem van Baros Gábor szobra. De jön velünk együtt. Valaki még a keletinél beleakadhatott. Azért a jelentést adna a csúcsforgalomról. Mit ajánlasz azoknak, akik most indulnak dolgozni? Ne induljanak! Ne induljanak sehova, mindenütt csúcsforgalom van. Állandó megfigyelőm, a nagynéném szerint, aki a Gellértegi lakásából nézi a hidakat bukkerral, a Petőfi hídon nemrég még volt egy 3 méteres hézag két kocsi között, de nem hiszem, hogy még megvan. A hézag? Nem, a kocsi. és az elkövetkezendő fél órára mi várható? A Móricz-Zsigmond térfelől déli, délnyugati zsiguli áramlatok várható. Sőt, a kelet felől érkező kamiontömegek is elérték a Gellért tér vonalát. Itt eső, Zaporozsec eső várható. És melyik hidat ajánlod a Pestről Budára igyekvőknek? Hát kérlek, a Komáromit. Mi pedig továbbra is vidámak, frissek, mulattatóak vagyunk. Nem igaz, Muki? Pontosan. A pontos idő 40 forint lesz 30 fillér múlva. Aggódom, Muki. Az a pasas az asszonnyal még mindig nem kelt fel. El fog késni. Bízz csak rám, Sanyó, majd én elintézem. Ezt figyeld meg. Mondd csak, Börzsikém, a hírt. Reggel 9 órától 40%-kal felemelték a marhahús és sertéshús árát. Na látom, Sanyókám, hogy kiugrott az ágyból. Mondd tovább, Bözi. Közölték a líbiai hírügynökséget. Most tettek ide egy papírt, hogy rengetegen telefonálnak Rákospalotáról, hogy Rákospalotán nem működnek a telefonok. Illetékesek érdeklődésünkre kérték, hogy nyugtassuk meg hallgatóinkat. Kelemföldön víz sincs. Mit szólsz a csehszlovák sikerekhez, Muki? Milyen sikerekről beszélsz? Hát arról, hogy férfi párosban milyen jók a csehszlovákok. A Gergely-Orlovszki páros Európa-bajnok pingpongban. A Gubarjev remek páros, meg világbajnok magasugrásban. Jaj, a következő hírt hallgasd meg. A csehszlovák Vladimir remek után két magyar berepülőpilóta is bevonult a Csillagvárosba, hogy a szocialista országok közötti űrhajós egyezmény keretein belül kiképzésben részesüljön. Remek hír, Mukikám! Találjuk ki, hogy a remek után hogy fogják hívni a többieket. A lengyel lesz a Tadeusz Dobri. A bolgár az Alexander Gutov. Az MDK az a Helmut Grószárti. A román az Ilja Buonescu. És a magyar a Fazola Henry. Mert csak, Muki! Úgy hallom, hogy megint a franci van a vonalban. A gyerekek München gyönyörű. Jézus Mária, München! Hogy kerülsz te oda? Hát valahogy belecsúsztam egy nyugat felé tartó kamionba. Gyorsan mondjátok, hogy mit csináljak, mert nekem most a nagycsarnokból kellene tudósítanom a piaci árakról. Tudod mi? Tudósíts a müncheni piaci árakról. Jó! A müncheni piacon már a villanóra 20%-kal olcsóbb lett a nagykövet. Viszont a gyárosra kérhető váltságdíj 12%-kal emelkedett. És mert ma még nem ettem egy falatot sem, vettem két kukoricagránátot. Imádom, mindjárt bele is harapok. Rancikám, igyekezz minél előbb haza! Várunk! Repülök! Mi pedig pontos időjelzést adunk. A pontos idő... 70 forint. Reméljük, jól szórakoztak, és ezek után eredményekben gazdag lesz a munkanapuk. Figyelmükbe ajánljuk, hogy holnap újra nap lesz, és ha a világ nem is, de mi újra pergőbbek, tömörebbek és szórakoztatóbbak leszünk. Továbbra is sok a panasz a sütőipar ellen. Aki megdob kővel, dob vissza kell. Megnyugtató miniszteri válasz a parlamentben a nyugdíjakkal kapcsolatos interpellációra. Bizony mondom, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak bemenni a mennyek országába. Rendezni kell a labdarúgók anyagi juttatásait. Orcád verítékével egyed add egy kenyered. Minden idők legjobb bortermése Magyarországon. És mégis mozog a föld. 18-szor szült ikreket egy brazil családanya. Egy gyerek nem gyerek. 45 ezer forintos platina karkötő a Kígyó utcai ékszerboltban. Megvette már az ehet? Csökkent a határsértők száma hazánk északi megyeiben. Nyugaton a helyzet változott. Nem jutottunk tovább a labdarúgó világbajnokság selejtezőjéből. A selejt bosszúja. A 25. színház bemutatta Jancsó Miklós pantomimját. Minek nevezzem? Feloszlott az Illészenekar. Az Úr adta, az Úr elvette. Legyen áldott az őnek. Érdemei elismerése mellett más fontos beosztásba helyezték. Albérlőt nem lehet kitenni. Minden ugandai férfinak 4 törvényes felesége lehet. Hely, ha én is köztetek le. Nyolcan osztoztak az 5 találatos lottó nyereményen. Van Isten! Több százezren takarékoskodnak gépkocsira. Valánok pedig minket temezítelenek az ember és az ő felesége, és nem szégyellik valamit. Lenyelte a vendég 15 ezer márkát érő brilliáns gyűrűjét egy nyugat-berlini szórakozóhelyen a bárhölgy. Az a miénk, amit megeszünk. A Thália Színház titkársága közli, hogy a ma estére hirdetett Isten füle című előadás a főszereplő megbetegedése miatt elmarad. Isten ujja. 55 éves hajadonnal erőszakoskodott egy ittas mázoló segéd. Az erény mindig elnyeri utalmat. A köztisztasági hivatal felkészült a kemény térre. Láttuk, hallottuk. Izrael halogatja a biztonsági tanács döntésének végrehajtását. És mondd el az Úr, Mózes, elküldelek, hogy kivezesd népemet Egyiptomból. Új felirat a Népstadion bejáratánál. Ki itt belépsz, hagyd fel minden. Mancika, nem jön neki velem holnap a római fürdőre? Megyek, barátnőmnek van kajakja, majd kölcsön kérem tőle. De Mancika, nem való kajakot kölcsön kérni? Dehogy nem, higgy el! Hát jó van, elhiszem. Esti tél ringatja csónakom, szeretlek téged nagyon. Füledbe súgom, hogy légy enyém, rettentőn imádtak én. Vasárnap moziba elmegyünk, öröm lesz az életünk. Egy édes Pepike ring a bölcsőbe, e szívem álma, hopp, szasza, egy édes pedig ering a bölcsőbe, e szívem álma, hopp, szasza. Üledbe súgom, hogy légy enyém, rettentőni mátlak én. Egy édes pepikerdés.